الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إني وإسلام واجه الله لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحقيقة الله تبارك وتعالى أمتكريم ووجوم يليق جناهم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله تبارك وتعالى hatuelezea juu ya umuhimu wa neema ya kutuletea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema Allah tabaarak wa ta'ala laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin kwa hakika Allah tabaarak wa ta'ala amewaneemesha waumini neema iliyokuwa kubwa mno itba'atha fihim rasulan min anfusihim pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao wenyewe yatlu alayhim ayati mtume huyo akiwasomea aya zake Allah tabarak wa taala wamzakihim lakini pia mtume huyo anawatakasa kwa malezi na tabia zilizokuwa njema wayuallimuhum alkitaba walhikma na mtume huyo anawafundisha kitabu Qur'ani na pia anawafundisha hikma ambayo ni sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kama kala salafu salih wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin na wao walikuwa kabla hawajafikiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa katika upotovu wa hali ya juu kwa hivyo neema hii ambayo tuko nayo ni neema kubwa sana itakikana tuipokee neema hii vizuri Niatakikana tuitumie neema hii vizuri. Na ni neema ya Uislamu na sunna aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala subhanahu wa ta'ala anasema Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau kariha al-mushrikun. Yeye Allah tabaraka wa ta'ala ndiye ambaye amemtuma mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na huda na dini ya kweli na muongozo huo na dini hiyo viweze kushinda dini zote na viwe juu mafundisho yake na muongozo wake kuliko miongozo yote, japo watakasirika na hilo washirikina. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. أما إليس الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كتب تفسير آيه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، فالهدى ما جاء به من الإخبارات الصادقة نيال أليك جنايا ونمتوم صلى الله عليه وسلم كنك خبار ثقوبي والإيمان الصحيح نيمان يقول اتكالي ليقوى يحق والعلم النافع نأليم إليون منفع أكجمتوم صلى الله عليه وسلم أكتولزي خبارز وليقوى قبليك تكفنديش وندني قرآن والي وليقوى وينا نيبي وليو يفاتا na wale waliokuwa waovu ni yapi walioyapata, na yapi maisha yaliokuwa mazuri baina ya maisha ya viumbe hawa wawili, watu wema na watu waovu. Tukapewa habari, tukaelezewa habari za umma zilizotangulia kabla yetu, tupate kuwaidhika, tupate kujifunza na tupate kubadilika. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja kutufundisha imani iliyokuwa sahihi, namna gani tumuamini Allah, namna gani tunaweza kuitengeneza imani yetu. Tukafundishwa katika dini yetu nguzo za imani, namna gani imani itapanda, namna gani imani itapungua. Tukalelewa na Uislamu katika akida iliyokuwa sahihi. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja na ilmu iliyokuwa na manufaa, elimu iliyokuwa na manufaa, elimu ambayo chimbuko lake ni kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Kathir, asema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala: wa dini al-haqqi, dini al-haqqi al-amalu as-saliha as-sahiha an-nafi'atu fi dunya wal-akhirah. Dini ya kweli ni matendo mema, matendo mazuri, matendo sahihi, matendo ambayo yako na manufaa kwa yule anayeyatenda matendo hayo hapa duniani na pia akhera. Na hivyo atafahamika kuwa mtu ana dini kutokana na kuwa na matendo mazuri, matendo yenye manufaa. Wanadamu wenzake wakanufaika kwa matendo yake, lakini pia yeye mwenyewe akanufaika na hayo matendo mazuri duniani na pia akhera. Kwa hivyo Uislamu ni dini ambayo imeenea maisha yetu yote, na ni dini isiyokuwa na mapungufu, na ni dini isiyohitaji marekebisho. Ni dini ambayo Allah Tabaraka wa Taala ameikamilisha na ikafundishwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kimaneno na kimatendo, na wakaleleka masahaba wa Mtume katika mafundisho yaliyokuwa bora. Ni wajibu kwa Waislamu kushikamana na mafundisho ya dini, na ni wajibu kwa Waislamu kurejea katika dini yao na kushikamana na muongozo aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، إني وإسلام واجه الله، الله تبارك وتعالى أمتلتك تكهوه لمنه أكاتنجنيز مزنجير مزوري anayostahiki mwanadamu kuishi katika ulimwengu huu. Lakini yeye mwenyewe akasimamia suala la riziki ya mwanadamu na usimamizi wa maisha yake, lakini akampa mwanadamu uhuru afanye atakalo, akamwekea mipaka mwanadamu na akamtaka mwanadamu asivuke mipaka yake Allah tabaraka wa taala. Tumepewa akili na maamuzi na khiari za kufanya mambo, lakini tumeletewa dini ambayo inatupa maelekezo namna gani tuishi, na yapi mazuri tuyafanye na yapi mabaya tuepukane nayo. Tukaletewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukawajibishwa tumfuate Mtume ili tuweze kufanikiwa. Na Allah ndani ya Qur'an ametuletea mifano mingi sana. Miongoni mwa yale ambayo Allah ametueleza, ametuambia habari za watawala waliokuwa na nafasi katika dunia na watu waliokuwa wakisikilizwa katika dunia na watu waliokuwa na nafasi katika dunia na yale wanayoyafanya, hakuna anayeweza kukaa kikao akayajadili kuyatia makosa. Lakini walipoyaacha mafundisho ya dini, ilikuwa ni hasara juu yao na raha yao ya maisha haikuwa na nafasi tena mbele ya Allah tabaraka wa taala. Anasema Allah subhanahu wa taala, inna arsalna ilaykum rasula shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Allah anatuambia, inna arsalna ilaykum rasula, hakika sisi tumekuleteeni mtume, tumewatumieni mtume, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama arsalna ila fir'auna rasula. Mtume huyo ambaye tumeletewa sisi amekuja na mwongozo, amekuja na mafundisho, amekuja na dini ya kweli. Na mtume huyu ni shahidi juu yetu. Allah akatuambia shahidan alaykum, mtume ni shahidi juu yenu. Siku moja mtume alayhi salatu wassalam amwambia Abdullah ibn Mas'ud, iqra alayya alquran, mwambie nisomee Qur'an. Ibn Mas'ud akamwambia mtume, vipi nikusomee wewe Qur'an na kwako imeteremshwa Qur'an? Mtume akamwambia, uhibbu an asma'ahu min ghairi, mimi ninapenda kuisikia Qur'ani isomwe na mwingine nami nipate kuridhika kwa hiyo Qur'ani. Akamsomea suratul Nisa. Wakati anamsomea mtume sallallahu alayhi wasallam Qur'an, mtume akawa anatadabbar mafundisho ya Qur'ani, machozi yanamtoka, analia Rasul sallallahu alayhi wasallam mpaka alipofika Ibn Mas'ud katika aya Allah anasema subhanahu wa ta'ala, fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Itakuwa hali ngumu kiasi gani siku ambayo tutawaleta kila umma na shahidi wao, manake na mtume wao aliyepewa dini kwenda kuwafundisha wao, kila watu watapelekewa shahidi yao. Wajina bika ala haulai shahida, na tukakuleta wewe Muhammad ukiwa ni shahidi juu ya umma wako huu. Mtume akamwambia Ibn Mas'ud, inatosha, inatosha. Alipoinua kichwa akaona uso wote wa mtume umejaa machozi. Kwa nini? Utafakari maneno ya Allah tabaraka wa taala, yeye atakuwa ni shahidi wa umma huu, umma ambao ni mkubwa kuliko umma zote, na yeye atakuwa ni shahidi, aliufikisha ujumbe aliopewa na Allah. Na namna gani umefanyiwa kazi ujumbe huo? Na mimi na wewe ndio tutakaotolewa ushahidi. Tunaishi katika dunia tutakavyo, tunayafanya katika dunia tuliyokatazwa na Mola wetu, basi tuelewe ya kwamba ipo siku tutasimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, tutaulizwa na Allah na tulipwe kwa kila moja ambalo tumelifanya katika ardhi hii. Na sura inayoweza kuonyesha kwamba huyu fulani ana dini, si maana yake anapenda kuvaa kanzu, na sio maana yake mtu huyo ni mtu smart, suruali zake na mashati yake yananyooshwa, ana ndevu nzuri kazipaka mafuta, ni mtu anayekoga na kuvaa viatu vizuri, dini yake ni matendo. Matendo yake ya dini ndio. Sasa wengi katika Waislamu, na hasa hasa wale walioingia katika jahazi ya sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika mambo magumu na katika sunna inawashinda wengi ni sunna ya tabia. Tabia zinastaajabisha mno, miamala ni mibovu mno, tabia ni mbaya sana, mpaka yafikia hatua kuna baadhi ya watu wanaogopa kuingia kwenye sunna kwa sababu ya tabia za watu wa sunna. Na huu ni mtihani mkubwa sana, na hii ni hatari kubwa sana, na athari yake ni kubwa mno kuliko athari zingine. Na ndio maana utaona da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ikizingatiwa sana katika tabia yake. Anapenda kukaa na matajiri au anapenda kukaa na maskini? Wanamkuta anapenda kukaa na watu wote. Watu gani anaweka mbele? Watu wote ameweka mbele. Yukoje na watu? Mpaka alipoulizwa mama yetu Aisha, tabia yake Mtume iko vipi? Awaambia tabia ya Mtume ni Qur'ani. Yani yaliyofundishwa na Qur'ani ndipo Mtume alivyo. Na yani yaliyokatazwa na Qur'ani ndipo Mtume alivyo. Na sisi tunaojipamba na sunna ya Mtume, kama hatutapambika na tabia, basi hatujapambika na sunna na hatujafanikiwa. Mtume alayhi salatu wasalam ameeleza katika hadithi akasema, ana dhamin ana za'im bi baiti fi rabd aljanna, mimi ninadhamini mtu kuipata nyumba iliyo pembezoni mwa pepo. Liman taraka almiraa wa in kana muhiqqa, kwa yule atakayeacha mabishano, mijadala, kujionyesha na ana haki juu ya hilo. Sio kwamba hajui kubishana na watu, si kwamba hajui kujadiliana na watu, sio kwamba hajui kusema, hapana, lakini ameacha tu kwa sababu hajaona faida yoyote katika hilo. Amethaminiwa na Mtume mtu huyo kuipata nyumba iliyo pembezuni mwa pepo. Wa bi baitin fi wasati aljanna, na ninadhamini mtu kuipata nyumba iliyo katikati ya pepo ya Allah. Liman taraka alkadhiba wa in kana masiha, kwa yule atakayeacha uongo japo yafanya mzaha. Anafanya mzaha ya rafiki yake, lakini pia kwenye mzaha wake hakusema uongo. Niambie, nje ya mzaha kuna nini? Na tabia ya uongo ikoje? Na tabia za majigambo na kujionyesha zikoje? Kisha Mtume akasema, wa bi baitin fi a'la aljanna, nadhamini mtu kuipata nyumba iliyo juu ya pepo ya Allah. Liman hasuna khulqa, kwa yule atakayeifanya tabia yake kuwa nzuri. Mtu mwenye tabia nzuri ana nafasi kubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na katika jambo ambalo linahuzunisha, linasikitisha, ni utovu wa adabu kwa wale waliopambika kuwa wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Achana na adabu za kisufi za kidarueshi, adabu za mtu kuwa maiti mbele ya mwalimu wake. Achana na adabu hizo, kwamba mwalimu anaweza kumfanya mwanafunzi wake atakavyo, hapana. Sheikh anaweza kuamua atakalo, hapana. Lakini adabu, tuko wapi sisi Waislamu wana sunna na adabu? Kila ukienda mahala kwenye safu ya watu wa sunna utakuta mapungufu yao ni kwenye adabu yao, miamala yao inatisha, wakiamiliana wanadhulumiana, wakiminiana pesa hawalipani, wakisaidiana wanalipizana mabaya. Mpaka leo yafikia hatua kwamba mtu anaogopa kumsaidia mwenzake Muislamu. Wamuona mtu anakwenda kuuliza, bwana, kuna fulani kaniambia nimkopeshe pesa, wasemaje? Kwa nini? Kwa sababu wakikopeshwa hawalipi, wakifanyiwa mema wanalipiza mabaya. Sifa yao ya sunna katika upande wa tabia wamefeli. Sasa hatutakiwi kuwa hivyo, tubadilike tabia zetu. sura ya dini ni miamala yetu, wa dini al-haq al-amalu salih, dini ya haki ni matendo mema as-sahiha yaliyokuwa sahihi, an-nafi'a yaliyo na manufaa fi dunya wal akhirah. Ndio dini. Mtu akiaminiana na wewe apate hamu ya kurudia mara ya pili, kwamba fulani ninafaa kuaminiana naye. Lakini familia zinapiga kelele na jamaa wanaume wenzetu wanapiga kelele. Waweza ukamuona mwanamke kavaa hijabu ukasema alhamdulillah ana dini yule. Lakini ukijaribu kukaa naye nyumbani wasema huyu yuko hivi, yule asiyevaa hivi ya hali gani? Na mwanamke naye hivyo hivyo, akimuona mwanaume mashallah, lihya kilemba, kanzu nzuri, mashallah mutawadhi, akikaa naye nyumbani anasema la haula, huyu yuko hivi, yule yukoje? Wapi wakimbilie watu? Wanaume wanapiga kelele, wanawake wanapiga kelele. Tatizo, jamii imeacha dini. Hatuwezi kusalimika. Tusilewazike na haya. Matendo tuliyokuwa nayo si mazuri. Na ndio maana dhiki haziishi katika maisha yetu. Tujirekebisheni. Tutengenezeni tabia zetu. Tuwe na tabia njema. Tuwe na miamala mizuri, lakini pia tuhurumiane. Na hivyo walikuwa wema wetu waliotangulia. Na hivyo walikuwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tuwe kama walivyokuwa wao. Tunaposema watu waingie kwenye sunna, watu waingie miguu miwili, waingie mwili mzima. Wasema ulama, as-sunnatu mithlu safinati Nuhi. Sunna ya mtume, mwenendo wa mtume ni kama jahazi la Nuhu. Man rakibaha naja, aliyeingia katika jahazi hilo amesalimika. Wa man takhallafa anha halak, na aliyebakia nyuma katika jahazi hilo asiingie ameangamia. Al-amanatu tajlibu ar-rizq, uaminifu unaleta riziki. Ukiwa mwaminifu katika kauli zako, ukiwa mwaminifu katika matendo yako, ukiwa mwaminifu katika miamala na wenzako, utaishi kwa amani. Mtu atavutika na wewe na Allah atakusahilishia mambo yako. Waislamu wabadilike, wanasunna wabadilike. Katika watu jamii inawazungumza kwa utovu wa nidhamu ya adabu, ni watu wanaoitwa watu wa sunna. Kwa nini iwe hivyo? Mpaka imetukia kuna baadhi ya mashekhe waliopinga mahizbi, wasema fadhali mtu kuwa tablighi kuliko mtu kuwa salafi. Lakini si kweli, haiwezekani. Hauwezi kumfananisha darueshi na mtu wa sunna salafi, haiwezekani. La yastawiyani mathala, hata kama na mapungufu ya tabia, haiwezekani. Lakini huu ni msingi madhubuti sana tumeupoteza. Hebu kila mmoja aurudishe, na kila mmoja apate hamu ya kukaa karibu na mwenzake, na mtu apate hamu ya kumshauri rafiki yake. Leo imefikia hatua mtu anaogopa kumpeleka mtu ushauri. Ukishauri tu imefika msikitini, watu wote washajua, ujua habari bwana fulani ana moja mbili tatu. Jema, mimi nimekushauri, tuko wawili tu, Allah ndo watatu. Imefika je huku nikwambie habari bwana, kesho utasikia mambo jamaa anaoa. Umetumwa? Mbona watu wanakuwa na tabia za ajabu mpaka watu wanaogopa kusema habari? Mtu anaweza kuwa na jambo kwenye kifua, anamtafuta wa kumwambia, siku tatu hajampata. Mwalimu ana matatizo, mwanafunzi ana matatizo, imamu ana matatizo, maamuma ana matatizo, shekhe ana matatizo, kila mmoja mpaka unaogopa, hujui nani umwambie habari yako. Ukiongea na mke wako chumbani, kesho yako uani. Ukiongea na wenzako barazani, kesho kutwa yako sokoni. Washangaa nani apewe habari. Waislamu tubadilike. Dini alokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam haikubaki katika mahala fulani na ikapungua kufenyika katika mahala fulani. Hapana. Almuslimu من سلم المسلمون من لسانه ويده. Muislamu ni yule ambaye watapata salama, watapata amani waislamu wenzake kutokamana na ulimi wake na mkono wake, maneno yake na matendo yake, watu wapate salama, watu wafurahi kukaa na wewe, watu wakiwa na jambo waje kukueleza, wapate ushauri mwema. Lakini sio mtu anakuja kutaka ushauri ndio kwanza ameenda kutangazwa. Hapana. Ma hakadha ayuha alikhwa, mambo hayako hivyo ndugu zangu. Turudini katika dini yetu, tusimameni kidete katika sunna. Tabia zetu zinasomwa na jamii, jamii inatutazama. Kosa nikinifanya mimi na akinifanya mlevi, la kwangu watajua watu asubuhi, lakini mlevi desturi yake yule, watu hawaoni ajabu. Ila mimi na wewe hatufanani, utasikia hata wewe pia. Ni kweli hata wewe make hupa nani habari isitoke kwako basi hata nyumba ile? Hapana, nyumba zetu pia zetu tofauti, wake zetu wao tofauti, na sisi tuwe tofauti. Tashabahu bil karam, watuambia watu wa adabu, hebu jifananisheni na watu wazuri watukufu. Hata kama hamko mfano wa wao, hebu jifananisheni na wao, na sisi tujifananisha na salafu na salih, hebu tuone kama wao. Mtume akiwa katika maradhi ya kifo, Jibril amemjia akamwambia habari, akiwa mtume kakaa na wakeze na binti yake Fatima, akamwita Fatima akamnongoneza Fatima. Fatima akalia sana. Aisha yupo, na Aisha ni kipenzi cha mtume, lakini hakuitwa. Baadaye mtume akamwita tena Fatima, akamnongoneza tena kwa mara ya pili. Fatima akafurahi sana. Aisha akaona kuna haja ya kuuliza kulikoni. Alipomuuliza Fatima akakataa kumpa maneno, akakataa kumwambia ndio hii amana. Mtume kuniita kuninongoneza si maana yake niwaambie. Maana yake ni jambo linanihusu mimi. Si jambo la kumwambia kila mmoja, na hakusema mpaka alipozikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana yake mwenye habari kashaondoka. Mtume alipokuwa na Muadh ibn Jabal atembea naye, alimwambia maneno, unaijua haki ya Allah kwa waja wake, na unajua haki ya waja kwa Allah? Akamwambia hapana, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mtume akamweleza. Muadh amwambia mtume, afala ubashiru nnas, mtume waonaje nikueleze watu, mbona habari nzuri kiasi hichi? Mtume amwambia la tubashiruhum, usiende kuambia, usiwaeleze. Kwa nini Muadh amuuliza mtume wakati haki ya elimu ukiipata kaifundisha? Kwa nini amuuliza? Kwa sababu mtume alipomchukua Muadh wenzake walikuwepo, na haya maneno aliyokwenda kumwambia huko angeweza kuyasema mbele ya wenzake, lakini kitendo cha kumpeleka naye mahala maalum na kumpa habari maalum, manake inamhusu yeye. Sio habari ya kwenda kutangazwa, na sio habari ya kuzungumzwa. Na ndio maana Muadh akajua sina ruhusa ya kuisema ila kwa ruhusa ya aliyenambia. Akamuuliza mtume, niwaeleze watu? Na wewe hujaambiwa kaeleze, ushaeleza. Je, ukiambiwa ukaeleze utafanya nini? Mtume akamwambia la tubashiruhum fayattakilu, usiwaeleze, usiwape hiyo bishara, watafanya uzembe katika mema, wataacha kushindana katika mambo ya kheri, watategemea hili tu waingie peponi, waache. Na Muadh hakusema mpaka mtume kafa, mpaka na yeye anataka kufa, yuko kwenye sakarati ni mauti, anachelea kuificha ilmu, kwamba ataulizwa na Allah, kuna ilmu fulani ulifundishwa hujaifundisha, akasema siku ya kufa kwake. Tuwe hivyo na sisi, tupambike na tabia hizi, na ndiyo dini itakayotupa salama katika dunia tuishi vizuri, na akhera pia tufike salama kwa Mola wetu, na jamii tunazoishi nazo zipate salama kuishi na sisi. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.